Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz. O nedenle ilk sohbetimizi Ramazan konusuyla ilgili açacağız. Ramazan ayı bildiğiniz gibi Arapça bir sözcük. Ramazan sözcüğü. Bu sözcük Kur'an'da, İslam dininde aslında çok mübarek bir sözcük olmasına rağmen pratikte Müslümanlar arasında ise maalesef çok berbat bir ay olarak geçirilmekte. O nedenle biz bunu Kur'an'a uygun olarak sizlere takdim etmeye çalışacağız. Ramazan sözcüğü Kur'an'da tek bir yerde geçer. O da Bakara suresinin 185. ayetinde. Orada şöyle buyurulur. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. O Ramazan ayı ki onda Kur'an indirildi. İşte bütün mesele bu. Biz burada önce Ramazan'ı, Ramazan ayında yapılması gerekenleri ve ondan sonra da Ramazan nasıl bir değer kazanır bunları sizlere takdim edeceğiz. Birinci mesele. Ramazan sözcüğü ne demek? Bildiğiniz gibi bu sözcük Türkçe değil. Arapça bir sözcük. Arapçadaki anlamına gelince bunun iki tane değişik yerden değişik anlamla literatüre girdiği biliniyor. Birincisi çok sıcaklık anlamı var. Bu çok sıcaklık anlamı güneşin ışınlarıyla yerdeki taşların, kumların çok ısınması ve üzerinde yürüyen insanların da yalın ayak olarak ayaklarını yakması anlamı. Birinci mesele bu. İkincisinde ise Arap geleneğinde aylar kendilerine göre bir değerleri var. Bazı ayların kutsiyeti var. Bazı aylarda da bir serbesti var. Kutsal olan aylarda savaş yapamıyorlar ve bunlar diğer serbest aylarda savaş hazırlığı yapıyorlar. Ramazan ayı da böyle onların bir savaş hazırlığı yaptığı ve okların ucunu incelttikleri, yani bugünkü tabirle zımparaya tuttukları, bileği taşına tuttukları bir anlamı var. Oradan geldiği de söylenmektedir. Şimdi bazıları da bu sözcüğü şöyle bir şey derler ki bunu Ramazan'da siz çok duyacaksınız zaten. Ramazan sözcüğü işte bu ateşten, sıcaktan geldi ki nereden geldi diyecek olursanız şöyle Ramazan ayı bütün günahları affettirdiğinden dolayı günahları yakan bir ay olarak size takdim edilecek. Bu itibar edilecek bir şey değildir. Zira onu söyleyeyim. Müslümanlık gelmezden evvel, Kur'an inmezden evvel de Ramazan ayının adı Araplarda vardı. Onun için İslam'la ortaya çıkmış bir sözcük falan değil bu. Şimdi bunu genel olarak şunu söyleyeyim. Ramazan sözcüğünün öz anlamı birinci dediğim yani okun, silahın savaş için hazırlanması noktası değil. Esas olarak güneşin yerdeki taşı, toprağı, kumları, özellikle çöldeki kumları aşırı ısıtması ve onlarla ayakların yakması dan geldiği genel kabuldür. Bunu burada belirteyim. Peki bu ne demek oluyor bu defa? Ramazan ayının adı Temmuz gibi, Ağustos gibi özellikle Hicaz bölgesinde Arabistan Yarımadası'ndaki çok sıcak bir ortamda iken konmuş, isimlendirilmiş demektir. Şimdi genellikle bir şey isimlendirme yapıldığı zaman ilk konumundaki isimlendirme hatalı bile olsa o sonradan tartışılmaz. Onda düzeltme yapılmaz. Bunu da belirteyim. Bunun dünyada çok çeşit örnekleri vardır. Buna biz terimde tartışma olmaz diye tabir ediyoruz. Bu ismi veriyoruz biz. Niye? Mesela şöyle diyeyim biz buna. Zamanında mesela halkın ilk inancında güneşin bir yerden doğduğu ve bir yere de battığına inanılırdı, öyle kabul ediliyordu. Ve işte o dönemde güneşin doğduğu yere batı, Güneşin battığı yere de batı anlamı verilmişti. Ama sonradan öğrenildi ki güneş ne doğuyor ne de batıyor. Ama doğu batı anlamı hiçbir zaman işi bu yanlıştı. Gelin bunu düzeltelim denmedi. Dünyaca hala doğu denir, hala batı denir. Şimdi bunun ötesinde daha önce mesela tıpta da aynı şeyler söz konusudur. Mesela histeri dediğimiz sözcük aslında bir rahim. Deki bir histeri sözcüğü rahim anlamına olmasına rağmen sonradan bu psikolojik bir hastalığa at olmuştur. Bunun yanlış olduğu ortaya çıkmasına rağmen bu değişmemiştir. Yine tıpta mesela şöyle söyleyeyim, tenya sözcüğü. Tenya sözcüğü tek varlık, tek canlı demektir. Bağırsaktaki yaşayan tenyalar ise bugün tıbbın da bildirdiği gibi, herkesin de bildiği gibi tek bir tane varlıktan ibaret değil. O binlerce, on binlerce varlığın birbirine ulanmasından ibarettir. Ama bu yanlışmış, zamanında gelin bunu düzeltelim falan denmedi. Şimdi buna benzer yine literatürde şu var. Mesela Christoph Kolomb Amerika'yı keşfe gidiyor. Amerika'nın yanına vardığı zaman orada bir adalara yerleşiyor. Orayı Hindistan sanıyor. Oraya Hint adaları adını veriyor. Ama daha sonradan oranın Hindistan'la alakasının olmadığı anlaşılmasına rağmen, tespit edilmesine rağmen gelin bu zamanında yanlış yapılmış, bunun adını değiştirelim gibi bir şey denmedi. Yine buna bizatihi Kur'an'da bir ifade var. Kalp sözcüğünün ifadesi. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman insanın zihinsel fonksiyonlarının kalpte olduğu belirtilir. Halbuki bugün biliniyor ki zihinsel fonksiyonların hepsi kalpte değil beyindedir. O nedenle bu zamanında yanlış olmuş, gelin bunu düzeltelim falan denmez. Hala insanın kalbi, hala insanın yüreğindeymiş gibi ifade edilir gider. Buna bir nokta daha vereceğim yani Kur'an'dan. Kur'an'ın Rahman suresinde Ebgariyin Hısan diye bir ifade vardır. Yani cennetteki döşeklerin, halıların, kilimlerin Abgar ülkesinden geldiği ifade edilir. Halbuki Abgar ülkesi diye bir ülke yoktur. O masal ülkesidir Arapların şeyinde. Hani biz deriz ya Kaf Dağı'nın arkası vesaire falan gibi. İşte öyle bir şeydir bu Abgar. Ama Abgar ülkesi olmasına rağmen Araplar Abgar diye bir yer olduğunu, orada çok güzel İpekten halıların, döşemeliklerin olduğunu kabul ettiklerinden dolayı Kur'an'da da bu yine yer almıştır. İşte bunun gibi her ne kadar Ramazan ayı zamanında ilk olarak öz ad olarak sıcak bir aya isim verilmesine rağmen mevsimler değişir, aylar değişir ama kesinlikle mesela Ramazan ayı Ocak ayına gelir, Şubat ayına gelir, Mart ayına gelir, en soğuk günlere bile gelir. Ama bu zamanda sıcak aya verildi, gelin bunu değiştirelim diye bir şey kullanılmaz. Onun için Ramazan ayı sıcak bir dönemde aya verilmiş o dönemin adıdır. Bunun da değiştirilmesi söz konusu değildir. Şimdi bütün aylar, şimdi her şeyin bir ilk vazı, öz anlamı meselesi vardır. Öz anlamında şöyle diyeyim, bugün mesela Türkçe'de aylara isim verilirken Ocak ayını ele alalım. Ocak ayı Türkçemizde kışın evlerde ateş yakılan yer demek. Bunu herkes bilir. Bugün ona şömine deniyor. Bunun adı bu. Onun için demek ki Ocak bizim Türkiye'de özellikle kış mevsiminde olduğundan dolayı ateşle ilişkilendirilerek Ocak adı verilmiş. Ama mesela Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık dediğimiz zaman sadece bunlarda şu anda Ekim'le Aralık'ın da Türkçeden geldiğini, diğerlerinin Latince'den, Süryanice'den geldiğini biliyoruz. Ama ben ne anlamlara geldiğini, neden bu isimlerin o zamanda konulduğunu kesinlikle ben bilemiyorum. Ekim ayı hani biliyoruz Türkçe'de toprağın ekildiği mevsim, ay olarak biliniyor. Güz ekimi diyor. Bu normal Türkçe'de bunun ifadesi var. Şimdi Arap aylarında ise bunları tespit edebiliyorum ben Hakkı Yılmaz olarak. Mesela Muharrem ayı. Bu yasaklanmış, kutsanmış demek. Bu ayda her türlü savaşma ve savaş yasak edildiği için Muharrem ayını almış. Mesela Safer ayı vardır Arapçada, bu 12 ayından bir tanesi. Onda da savaşa giden erkeklerin şehirlerden ayrılarak evleri boş kaldığı için bu isim verilmiş. Safer sözcüğü bildiğiniz sıfır sözcüğünden, evleri sıfırlandığı için Safer adıyla isimlenmiş. Ve yine mesela Şaban ayı, o da şube, Türkçedeki kullandığımız şube sözcüğünden kol. Bu da Araplar savaşa gidecekleri zaman hazırlıklarında hani bölük bölük, takım takım, şube şube ayrılıklarından bu ismi almışlar. Ramazan'ı anlattım misal. Şimdi Şevval, Arapçada develer kuyruklarını kaldırdılar ve doğurdular anlamından gelen bir sözcük ki bu da genellikle develerin doğurma vaktini ifade eden bir sözcük. Şimdi ama bunları Arapçadakini biliyoruz, diğerlerini anlatmama lüzum yok. İşte özetleyecek olursak Ramazan ayı böyle bir ay. Ramazan ayı işte anlattığım gibi sıcak mevsimde kendisine isim verilmiş bir ay, ama bu değişmiş olmasına rağmen, soğuğa da gelmesine rağmen, serine de gelmesine rağmen bu kesinlikle bu değiştirilmez. Şimdi Ramazan ayı kameri aylardandır. Ramazan ayı güneş ayına göre değil, kesinlikle gök ayına göre ayarlanmış bir şeydir. Şimdi burada takvim meselesi de devreye giriyor ister istemez. Bildiğiniz gibi dünyada takvimler şu anda genellikle Gregorian takvim, Julian takvim gibi şeyler var. Bu da güneşe göre ayarlanmıştır. Ama Ramazan ayı hilale göre, yani gök ayına göre ayarlanmıştır. Ve gök ayına ayarlanmasının bir nedeni var. Onu da burada belirteyim. Mesela güneş takviminden evvel insanlar kendi araştırmalarıyla, gözlemleriyle ayın seyrini, gökyüzündeki değişimini, gelişini, gidişini görebiliyorlardı, inceleyebiliyorlardı. Ayın Kur'an'da da belirtildiği üzere orada ayın bir menzilleri vardır, gidiş gelişi vardır. Halk geceliğin gökyüzüne baktığı zaman bugün ayın ikisidir, üçüdür, dördüdür, beşidir gibi bunları söyleyebiliyordu. Bu kesinlikle güneşe bakarak, mesela güneşe bakıp bugün ayın üçüdür, beşidir, onudur gibi bir şey söz konusu değil. Ay takviminde Araplarda şu vardır, kesinlikle o zaman bu ayların ismi verildiği zaman Arap takviminde aya göre sene mefhumu yoktu. Ayları biliyorlar, ayları adlandırmışlar ama seneleri söz konusu değildi. Sene mesela bu sene bilmem kaçıncı sene. Mesela şu anda 2019. senedeyiz diyoruz. Ama o zaman öyle bir sene yoktu. Ne bini vardı, ne 500'ü vardı, ne de bini vardı. Sadece onlar ayı biliyorlardı. Onun için hatta şunu söylüyorum, bunu da belirteyim. Kur'an indiği zaman veyahut da peygamber doğduğu zaman senenin hangi sene doğdu, bunlar bilinmiyor. Çünkü Araplarda sene mefhumu yoktu. Muhammed'in kaçıncı senede doğduğu, Kur'an'ın kaçıncı senede indiği kesinlikle belli değildir. Müslümanlara, Arap Müslümanlara da takvim peygamberin hicretiyle geldi ve ondan sonra hicretin seneleri işte birinci sene, ikinci sene, üçüncü sene diye gitti. Şu anda da biliyoruz ki bunları hicri takvim diyoruz. Hicri takvime göre de şu senededir diyoruz. Ama hicretten evvel Arap milletinde ve Müslümanlarda sene mefhumu yoktu. Onun için ay mefhumu vardı. Aya göre şey yaparlardı. Hatta mesela şöyle diyeyim, bu bilgiyi de vereyim size. Peygamber ne zaman doğdu dedikleri zaman fil senesinde derler. Fil senesi demek, hani Fil suresi vardır işte, Ebrehe'nin Kabe'yi yıkacağım diye Mekke üzerine yürüdüğü zamanki çıkan olaylara, onların Arapların hafızasında yer tuttuğundan dolayı ona fil senesi denir. İşte peygamberin de o senede doğduğu tahmin ediliyor. Öyleyse bunun dışında yani şöyle bir olay var, onu da belirteyim. Araplarda sene sözcüğü, bizim Türkçedeki yıl sözcüğüyle ifade ettiğimiz sözcük iki tane sözcükle ifade edilir. Bir âm sözcüğüyle, bir de sene sözcüğüyle. Âm dediğimiz zaman normal sene, sene dediğimiz zaman kıtlık, bela, musibet, kavga, gürültü falan iz bırakarak, insanlara sıkıntı vererek geçen yıl anlamında kullanılır. İşte Araplar seneleri bazen işte falan kıtlık senesi, filan savaş senesi gibi belirli şeylerle ifade ediyorlar ama kesinlikle şu seneydi, üçüncü seneydi, beşinci seneydi, altıncı seneydi, yedinci seneydi gibi herhangi bir şeyle ifade etmiyorlardı. Onun için senesini bilmiyoruz. Seneyi de ifade edemeyeceğiz. Ayın niteliğini de bu şekilde sizlere takdim etmiş olduk. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da Allah katında yeryüzündeki yani evren yaratılalı ayların adedinin 12 olduğu ifade edilir. Tevbe suresinde. Bunların da 4'ü haram ay denir. Haram ay ise şu demektir. Kesinlikle savaşın olmayacağı, kavganın olmayacağı bir ay demek. Bunlara Araplarda haç ayı denir. Haç ayı eğitim öğretim ayıdır. Eğitim öğretim süresince kesinlikle sağda solda orada burada kavga gürültü söz konusu olmaz. O zaman barış halinde olurlar. Onun için bu haram ay dediğimiz şeyler de onun anlamı da budur. Bu aylardan bunu da şey yapayım. Şimdi Araplarda Muharrem birinci ay, Safer, Rabiül Evvel, Rabiül Ahir, Cemaziyel Evvel, Cemaziyel Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce olarak ifade edilir bu aylar. Bunun sayıları böyle. Bunlardan 4 tanesi de söyleyeyim haram aylar dediğimiz aylar, savaşın hani olmadığı, olmayacağı, eğitime, öğretime ara verileceği aylar. Bunu bu zamanımıza getirecek olursak Muharrem haram aylar Kur'an'ın da kabul ettiği bir aylardır. Müslümanlar hayatlarının senenin 4 ayını kesinlikle eğitime ayıracaklar. O ayda kesinlikle eğitime, öğretime ağırlık verecekler. Eğitimin, öğretimin aksayacağı hiçbir faaliyette bulunmayacaklar. Bunun anlamı budur.